do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W rękach policji są sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego, trwa przesłuchanie. Przyszłość Mołdawii to Unia Europejska, usłyszały tysiące ludzi w Kiszyniowie od liderów europejskich. Historyczna akredytacja dla szpitala w Trzebnicy, wraca program transplantacji rąk. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostali zatrzymani, poinformowała mazowiecka policja. Są teraz przesłuchiwani. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu samego zdarzenia policja przekaże po zakończeniu czynności. Wiadomo, że były minister zdrowia w rządzie PiS został po południu pobity przed restauracją w centrum Siedlec. Trafił do miejscowego szpitala wojewódzkiego. Na razie nie są znane motywy ataku. Europejscy liderzy poparli dążenia Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. W Kiszyniowie byli premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Szef polskiego rządu mówił, że przyszłość Mołdawii leży w Unii. Pokazaliście światu, że Mołdawia żyje zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami, wartościami europejskimi, wolnością, demokracją, solidarnością. Przyszłość Mołdawii jest w Unii Europejskiej. Europa to projekt pokoju, a Mołdawia jest częścią tego projektu. Premier Tusk mówił też o odwadze obywateli Mołdawii, wspominając czasy, gdy ponad 30 lat temu powstali w obronie niepodległości. Na placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w Kiszyniowie zebrało się 90 tysięcy osób. Szpital imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jako jedyny w Polsce otrzymał akredytację na przeszczepianie rąk od zmarłych dawców. Pacjenci po amputacjach mogą liczyć na szansę odzyskania sprawności. Po przerwie spowodowanej pandemią i koniecznymi procedurami formalnymi zespół chirurgów wznawia program transplantacji, mówi dyrektor placówki Jarosław Maruszek. Jak to czasami mówią pacjenci, to jest ten szpital od ręki, tak? Bo tutaj była pierwsza replantacja kończyny górnej w 71 roku i powiem, może coś takiego kolokwialnego, tradycja zobowiązuje. Wydaje nam się, że to właśnie to miejsce na mapie Polski jest właściwe, aby przeszczepiać kończyny górne. Ośrodek kontynuuje program przeszczepiania kończyny górnej, który rozpoczął się w 2006 roku. Do tej pory w szpitalu wykonano taki zabieg u 7 pacjentów. Kolejny łoś zginął na ostrym ogrodzeniu prywatnej działki w osieku nad Wisłą pod Toruniem. Sprawą zainteresowało się Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt. Jesteśmy przed płotem, na którym od 4-5 lat nadziewają się łosie i giną. Już czwarty łoś zginął na tym płocie i my jako sąsiedzi tutaj prosiliśmy już różne służby o pomoc, ale niestety to nie zdaje rezultatu. Posiadamy też bogatą korespondencję z właścicielem tej działki, który po prostu nie reaguje na prośby, żeby coś z tym zrobił. Taki płot jest niezgodny z prawem, mówi Piotr Korpal, prezes Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Zgodnie z prawem budowlanym ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ani ludzi, ani zwierząt, a dodatkowo ogrodzenia niższe niż 1,80 m nie mogą mieć ostrych zakończeń, szkła, drutu kolczastego czy właśnie tego typu szpikulców. Więc jest absolutnie wina po stronie właściciela ogrodzenia. Poprosimy gminę o materiały dotyczące poprzednich zgłoszeń i skarg, ponieważ z tego co wiemy, były już postępowania w sprawie tego ogrodzenia i one zostały umorzone, a w międzyczasie giną zwierzęta. Naszemu reporterowi nie udało się skontaktować z właścicielem działki. Nasza solidarność, a to nam się udało. Jutro w Gdańsku odbędzie się koncert, który podsumuje konkurs na wydarzenia, z których Polacy są najbardziej dumni. Grzegorz Sajur, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, tłumaczy, skąd pomysł na taką inicjatywę. Zależało nam na tym właśnie, żeby skupić uwagę na tych wydarzeniach, z których możemy i powinniśmy być dumni, bo tych wydarzeń w tej ostatniej, w ostatnich 45 latach historii Polski było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dziś żyjemy wspaniałym meczem polskich siatkarek z Niemkami na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Świata w Tajlandii. Polki wygrały 3-2 po arcytrudnym spotkaniu, opowiada Magdalena Jurczyk. Ciężki mecz, szczególnie przegrałyśmy pierwszego seta, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy się podnieść, bo ten czwarty set był naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Ten tiebreak był bardzo szalony, bo najpierw prowadziłyśmy w tej końcówce, a później dziewczyny z Niemiec zdobyły 3 punkty z rzędu, później my prowadziłyśmy i tak cieszy fakt, że wytrzymałyśmy tą końcówkę i że wygrałyśmy ten mecz. Faktycznie to była piękna walka do końca. Dzięki temu zwycięstwu Polki o ćwierćfinał zagrają z Belgijkami, Niemki natomiast z mistrzyniami olimpijskimi, Włoszkami. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn. W pierwszych meczach Łotwa przegrała z Turcją 73-93, Czechy uległy Portugalii 50-62, a Serbia pokonała Estonię 98-64. W innych grupach Wielka Brytania, Litwa 70-94, Czarnogóra przegrała z Niemcami 76-106, a Szwecja uległa Finlandii 90-93. Jutro przygodę z Eurobasketem zaczyna grupa D i w Katowicach Polska zagra ze Słowenią. To o 20:30. Piąty etap Vuelta a España. Czasówkę drużynową wygrała ekipa UAE Emirates XRG, a czerwoną koszulkę lidera odzyskał Duńczyk Jonas Vingegaard, którego grupa Wisma Lisse Bike zajęła drugie miejsce ze stratą 8 sekund. W generalce Michał Kwiatkowski jest 50, Stanisław Aniołkowski 163. Mamy kolejną niespodziankę na US Open. Z turniejem pożegnał się Kasper Ruud. Jak pamiętamy, Norweg grał w parze mixtowej z Igą Świątek w Nowym Jorku, ale w singlu dał się ograć 107 w światowym rankingu Belgowi, Rafaelowi Collignonowi. Jutro w Nowym Jorku grają Polacy. Iga Świątek zagra z Holenderką Susan Lemans, Magdalena Franks, Peyton Stearns z USA, a Kamil Majchrzak z Karenem Haczanowem. I jeszcze wyniki kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mimo dzisiejszej porażki, ale dzięki zaliczce z pierwszego meczu, Karabach Agdam wyeliminował Ferencvaros. Klub Brugge pokonał kończących w dziesiątkę Rangersów 6-0. W pierwszym meczu było bez bramek. FC Kopenhaga wygrała z Bazyleą 2-0. Tu również było w dwóch meczu 3-1. Awansowała również Benfica po zwycięstwie 1-0 z Fenerbahce. Jeszcze bliższa koszula ciału AEK Larnaka, która wyeliminowała Legię, odpadła z Ligi Europejskiej po porażce z Bran. W nocy jutro pogodnie, ale na zachodzie chwilami będzie się chmurzyć i tam może padać przelotny deszcz. Nad ranem od 10 stopni na Podlasiu, do 11 na Podhalu, 15 w centrum i 16 na północnym zachodzie, a jutro od 25 do 32 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Środowy wieczór, 27 sierpnia. To jest ważny dzień w życiu naszej gościni, bo dzisiaj ma premierę jej nowa książka, ale powiem, że nasza gościni to nie tylko pisarka i dziennikarka, ale także prezydentka. Prezydentka Europejskiej Rady Pisarzy, Grażyna Plebanek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Książka, o której będziemy rozmawiać między innymi, to Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej Świątek. I teraz się zdradzę, że kiedyś zupełnym przypadkiem Grażyna powiedziała mi, że jest wnuczką Apolonii Machczyńskiej Świątek i gdzieś mi to potem z głowy wyleciało, ale przecież ja postać Apolonii Machczyńskiej Świątek znam doskonale i pewnie wiele naszych słuchaczek i wielu naszych słuchaczy, choćby dzięki twórczości Hanny Kral czy Krzysztofa Warlikowskiego. Ale dopiero potem te wszystkie punkty jakoś mi się połączyły, że oto ta, której zawdzięczasz życie, to też ta osoba, o której czytaliśmy i której historię widzieliśmy na deskach teatru i wokół której życia narosło wiele legend. Ty jako wnuczka Poli postanowiłaś te wszystkie legendy opowiedzieć, niejasności wyjaśnić, przeprowadzić własne śledztwo, ale może zacznijmy od początku, Grażyno. Kim była Apolonia? Apolonia była moją babcią. Urodziła się w Kocku w 1911 roku, wiosną. O istnieniu Poli nie wiedziałam, dopóki tata nie powiedział mi, miałam wtedy 10 lat. Pamiętam dokładnie, działo się to na Grochowie, w domu naszych pradziadków. I to było takie zaskoczenie, bo do tej pory myślałam, że moją babcią jest żona dziadka. Natomiast tata mi powiedział, że miałam inną babcię. To zdanie utkwiło mi w pamięci. I potem przez cały czas drążyłam, wypytywałam się. Wiadomości z rodziny ściekały powolutku, bo to była tragiczna historia. Pola zginęła w wieku 32 lat. Została rozstrzelana za to, że ukrywała Żydów w Kocku. Także nie dziwię się, że nie mówiono mi tego wcześniej, bo dziecko obciążyć taką historią to jest duża odpowiedzialność. Widziałam, że rodzice i dziadkowie wszyscy czekali na to, aż ja już dorosnę i będę w stanie poradzić sobie z tą historią. Dodajmy, że Pola była w 8 miesiącu ciąży. I że osierociła trójkę dzieci. A w jaki sposób do czasu twojej książki, która dzisiaj, przypomnę, ma premierę, przedstawiano ją w kulturze, nie mówię, że masowej, ale w ogóle w kulturze, z czego ludzie mogli się na jej temat dowiedzieć? To jest wizerunek publiczny, który narastał latami. Obserwowałam to. On był osobny od tego, co ja wiedziałam z mojej rodziny. Jest cała masa nieścisłości, które się przedostały do tego wizerunku publicznego. Przede wszystkim jest tam mowa tylko i wyłącznie o śmierci, opisanej w bardzo szczególny sposób. Wzięto element, jakby zamknięto ją w syndromie ofiary w tekstach, ale również w adaptacji teatralnej. I właściwie wokół tego zrobiono zupełnie osobną historię. Pola jest tam przedstawiana właśnie jako Ifigenia, przedstawiana jest jako osoba, którą poświęcono. Także odbiera jej się sprawczość, odbiera się tej kobiecie w ogóle decyzyjność. I to mnie w tym wszystkim bardzo bolało zawsze. To w ogóle był duży ból dla naszej rodziny, że postaci jej ojca i jej syna zostały z imienia i z nazwiska wymienione w sztuce i przypisano im straszne czyny. Problem polega na tym, że oni się już nie mogli bronić, bo po prostu nie żyli. Te czyny, jak w książce pokazuję, nie miały praktycznie miejsca, bo dotarłam do źródeł, dotarłam do wszystkich możliwych osób, które mogły coś o tym naprawdę wiedzieć, czyli do historyka Christophera Browninga, który dotarł z kolei do zeznań Niemca, jedynego świadka, którego w tej chwili mamy. Ten świadek stał na zewnątrz domu, w którym się odbywało przesłuchanie. Także de facto nie mamy żadnych dowodów na to, że to, co przypisuje się mojemu pradziadkowi, że miało miejsce. Jest to bardzo poważny zarzut i to zamieszanie prawdziwych imion i nazwisk właśnie w fikcyjną opowieść o śmierci Poli spowodowało bardzo duży ból w mojej rodzinie. Ta książka w jakimś sensie jest też obroną pradziadka, ale może jeszcze wyjaśnijmy tym, którzy z historią Apolonii się nie spotkali do tej pory, co oczywiście jest możliwe. Co się utarło na jej temat mówić i co to znaczy, kiedy ty wypowiadasz teraz takie słowa, że przyjęło się sądzić, że ją poświęcono? Jest taki domysł, który Hanna Krall oparła na właśnie na fragmencie, akapicie pochodzącym z książki Christophera Browninga, z którego to fragmentu wynika, że Henryk został postawiony, czyli ojciec Poli został postawiony przed wyborem albo on, albo córka. Czyli jeżeli Niemcy mają kogoś zastrzelić, to podobno dali mu wybór, albo zastrzelą jego, albo zastrzelą córkę. To jest oczywiście tylko i wyłącznie domysł. Tak jak mówię, nie ma na to dowodów, więc tu są dwie rzeczy, które mnie niepokoją. Po pierwsze, podanie czegoś jako faktu bez żadnych źródeł, bez żadnego dowodu, tylko i wyłącznie na podstawie domysłu historyka, jak się okazuje, błędnego. I druga rzecz to jest takie upupienie człowieka decyzyjnego, czyli Poli w tym przypadku, w roli osoby, którą można przekazać, można dać, można poddać. I to było niepokojące, dlatego że ja z historii rodzinnych słyszałam, że to była niezwykle sprawcza, energiczna kobieta, która praktycznie sama się zajmowała dużym majątkiem pod Kockiem. Dziadek mój był warszawiakiem, więc bardzo często bywał u swoich rodziców, także ona się tak naprawdę zajmowała tym, miała tą trójkę dzieci, jeszcze była w ciąży. To była naprawdę świetna, mocna kobieta. I takie mówienie o niej, że ją poświęcono, że on ją wydał, że ją ofiarował, to po prostu w ogóle mi to nie pasuje do tego obrazu. Co więcej, kłóci mi się w ogóle to z takim podmiotowym traktowaniem człowieka, bo to Pola ukrywała Żydów, to ona się na to zdecydowała, mimo że miała trójkę dzieci. to pod jej domem znaleziono kryjówkę. To Pola z tego domu uciekła na wieść o tym, kiedy Niemiec ją ostrzegł, znajomy Niemiec ostrzegł ją, że Niemcy nadchodzą. I to ona podczas śledztwa, to wiem od mojego taty, cały czas powtarzała, że to ona zrobiła. Mówiła, to ja to zrobiłam. To moja wina. To moja wina, tak, to jest wina. Ukrywanie ludzi, którzy szukali schronienia. A jak to się w ogóle stało, że tę kryjówkę znaleziono? Oczywiście donos. Tutaj dotarłam też do nazwisk. W książce dokładnie opisuję, bo są już w tej chwili akta, dotarłam do akt IPN-u na ten temat. To byli ludzie, niejaki Krause, współpracownik Niemców, tego właśnie, tych żandarmów, którzy w Kocku stacjonowali. Drugi to był Borkowski, sąsiad, którego syn podobno dostrzegł kryjówkę. Polacy? Polacy, to byli Polacy. Krause, sądząc z nazwiska, też prawdopodobnie był Polakiem, no nie wiem skąd to nazwisko. Natomiast był jeszcze bodaj tłumacz, który się nazywał Janik Weljaniuk, tak występuje właśnie w tych aktach. No i to były trzy osoby, które doniosły, które się pojawiły wręcz u Poli i oni ściągnęli posiłki niemieckie. W tym czasie na szczęście Pole ostrzegł Niemiec znajomy. Kuzynka moja napisała z kolei, że to był opłacany przez nią Niemiec po to, żeby nie mówił o tym, co się dzieje, więc on ją ostrzegł. I Pola zdążyła uciec. No ale ponieważ była w 8 miesiącu ciąży, ponieważ był styczeń, koniec stycznia, śnieg koniom sięgał po brzuchy, to trudno jej było uciekać, więc próbowała podobno szukać schronienia dla dzieci i to się nie udało, więc pojechała do swojego ojca właśnie na plebanki, do takiej chaty, w której mój pradziadek mieszkał. I tam o 8 rano przyjechali Niemcy i ją zabrali. Do tego momentu jeszcze wrócimy, ale bym chciał, bo ta książka twoja jest też próbą opowiedzenia o charakterze Poli, o tym skąd ona w ogóle się wzięła. To też mezalians, trudna sytuacja. Ktoś by używał słowa bankart w jej przypadku zapewne, ale myślę o jej konstrukcji psychicznej i moralnej. Silna kobieta, tak się jawi w twojej książce po lekturze, to mogę na pewno powiedzieć, ale też kobieta o bardzo silnie ugruntowanych zasadach moralnych. No bo co znaczyło ukrywanie osób pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny? Właściwie w przypadku donosu, o którym mówiliśmy, tylko jedno. Kula w głowę. Tak, tak. No oznaczało to śmierć. Myślę sobie, że ona była dlatego silna, to jest moje tylko podejrzenie, tak jak jakby nie znałam jej, natomiast wydaje mi się, że tak jak mówisz, była bankartem, ja wręcz robię feminatyw, była bankartką, bankarcicą, nie wiem, to jest fajne też określenie. Dotarłam też do tego, bo w mojej rodzinie się o tym nie mówiło i nie miałam pojęcia, że istniała jeszcze druga moja prababcia, czyli jej biologiczna matka. Nie chcę tu spoilerować zbytnio mojego poszukiwania książkowego. Natomiast niewątpliwie Pola była dzieckiem z tak zwanego lewego łoża, czyli pradziadek mój, pan na Włościach, miał pracownicę i z tego związku urodziło się dziecko. Co się z Emilią stało, tego nie powiem, bo zachęcam do przeczytania książki, natomiast faktem jest, że Henryk i Krystyna, jego żona, która nie mogła mieć dzieci, Pole wychowali. I wychowali ją pięknie, dlatego że poświęcili bardzo dużo pieniędzy na jej wykształcenie. Prześledziłam tą drogę, nie miałam zresztą żadnych dokumentów. Wyszłam od tego, że kiedyś kuzynka dała mi zdjęcie, pożyczyła właściwie zdjęcie, na szczęście zapamiętałam, gdzie Pola idzie w czapce uniwersyteckiej ulicą pod rękę z bardzo przystojnym, wysokim facetem. Okazało się, że tym mężczyzną jest mój dziadek, a ta czapka jest uniwersytecka. Po tym dotarłam do archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Okazało się, że studentka Machczyńska była tam na Wydziale Przyrody zapisana. Dzięki temu dotarłaś do dokumentów, które świadczą o tym, że Pola istniała. Tak, że Pola istniała. Dotarłam do jej pisma. To piękna, piękna kaligrafia. I odbudowałam dzięki niej, dzięki temu, że odnalazłam, dzięki temu, że ona to napisała, odbudowałam jej życiorys. I z tego życiorysu rzeczywiście wynikało, że rodzice bardzo zainwestowali w jej edukację. Przecież mówimy o dziewczynie, która pochodziła z malutkiego miasteczka Kock. Tam edukacja, owszem, średnia jeszcze wchodziła w rachubę, bo wiem po innych kuzynkach, bo też mówmy o kobietach, to nie było takie oczywiste, że się dziewczyna wysyła na studia w tych czasach, raczej mężczyzn, bo chodziło o to, żeby oni później zapewniali byt rodzinom swoim. Natomiast dla dziewczyny to już był taki luksus, więc nie było takich przypadków praktycznie w najbliższej rodzinie. Prawdopodobnie w Kocku też ich było niedużo. Pola była jedną z niewielu dziewczyn, które w wieku 19-20 lat mogły wyjechać do Warszawy. Rodzina sobie mogła na to pozwolić i studiowała tutaj. Także myślę, że to świadczy o tym, jakimi rodzicami byli Henryk i Krystyna i jakie wartości próbowali jej wpoić. Do tego ostatniego momentu jej życia jeszcze bym chciał wrócić. Ty to opisujesz w taki bardzo poruszający sposób, że nawet tuż przed śmiercią Pola umiała określić, co jest dla niej w życiu najbardziej istotne. Myślę o momencie pożegnania z dziećmi. To wymagało bardzo silnego poczucia wewnętrznego spokoju, nawet w momencie największego zagrożenia, żeby znaleźć jeszcze siłę pożegnać się, przytulić dzieci, które za chwilę stracą matkę. Muszę ci powiedzieć, że ja z trudem nawet o tym mówię. Nie wiem, czy widzisz to i słyszysz. To jest fragment, który mnie po prostu rozwala, który przez tyle lat, może to jest powód też, dla którego zwlekałam z napisaniem tej książki. Ja musiałam dorosnąć na wielu poziomach emocjonalnym, pisarskim, ale również macierzyńskim, żeby próbować w ogóle zmierzyć się z tą sceną. To jest tak straszna scena. Dzieci Poli, mój tata miał 7 lat, stryj miał 5 lat, a moja ciocia miała rok, dwa, była malutka, jeszcze była na rękach noszona. I Pola była w 8 miesiącu ciąży i ja sobie po prostu nie mogę wyobrazić tej sceny, jaką siłę w sobie znaleźć, żeby temu chłopczykowi 7-letniemu i 5-letniemu, bo to już są dzieci, z którymi masz normalnie kontakt, z którymi jesteś blisko bardzo, wytłumaczyć, co się dzieje. Coś powiedzieć takiego, co zostawi te dzieci w takim stanie, żeby mogły dalej żyć. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić i po prostu zostawiam w książce tam ciszę. Zostawiam to nam wszystkim, żebyśmy sobie próbowali wyobrazić coś takiego, jeżeli ktoś umie. A ile wnucząt miała Pola? Jedno. Mnie. Czyli ty jesteś w sposób naturalny dziedziczką tej historii. Jestem dziedziczką tej historii, jestem spadkobierczynią tych emocji prawdopodobnie również, ponieważ mój tata miał tylko mnie, stryj nie miał dzieci, ciocia też nie miała dzieci. I ja rzeczywiście się czuję odpowiedzialna za to. Zawsze się czułam odpowiedzialna. Między innymi również się czuję bardzo odpowiedzialna za tą publiczną postać, którą stworzono, która jest tak bardzo inna od tej, którą znałam, którą opisałam w tej chwili. I czuję się też odpowiedzialna za to, że ta jej śmierć jest wykorzystywana w rozmaity sposób i ja chciałam po prostu przedstawić osobę najprawdziwszą tej postaci, którą mogłam znaleźć. I szukałam jej nie tylko w dokumentach, nie tylko w relacjach bliskich, czy już w relacjach dzieci, wnuków, z różnych kontynentów. Zresztą odszukałam kuzynów w RPA, odszukałam kuzynów w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. No jest to ogromna sieć, jak się okazało. Natomiast szukałam jej też w sobie. I tak jak powtarzam, to nie jest ego podróż, to jest podróż po takich śladach charakterologicznych. Wydaje mi się, jak patrzę na jej postawę macierzyńską, wydaje mi się, że dzielimy ją, że ta siła jej jako matki była ogromna. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest tak, że, ale to jest absolutnie mój domysł, że bronienie życia kogoś innego nie wynika właśnie z tego, że matka wie, czym jest życie. I tutaj oczywiście już nie chcę wchodzić w taką narrację bogojczyźnianą, natomiast czuję, że we mnie się na przykład otworzyły nowe zupełnie przestrzenie, kiedy zostałam matką. Myślę, że mogło się też wydarzyć w przypadku Poli. Do tego dochodzi taka duża siła, która się wiąże z macierzyństwem. Ta siła bronienia właśnie. I myślę, że to też nią kierowało. Ale to są moje domysły tylko. A na ile, Grażyna, twoim zdaniem to, co się wydarzyło w twoim życiu do teraz, do dziś, do dnia premiery książki o twojej babci, o Poli, na ile to wszystko jest też jakimś rodzajem przepracowywania traumy przez trzecie pokolenie. Ciągle o tym mówimy w różnych przypadkach, że teraz trzecie pokolenie tych, którzy są dziećmi, tych, którzy przeżyli wojnę, ale ją doskonale pamiętają, próbuje się z historią własnej rodziny, własnej wspólnoty, własnej ojczyzny jakoś pogodzić, dojść do sedna problemów, które wynikają z tej niełatwej naszej przeszłości. Na ile praca nad Polą, dochodzenie do prawdy o Poli dla ciebie było istotne, żeby przepracować traumę? Bardzo istotne. Ja myślę, że dlatego tak długo do tego podchodziłam, że ja nie odbyłam żadnej psychoterapii nigdy w życiu swoim, natomiast oczywiście terapia przez boks czy inne zajęcia, ale myślę, że to jest coś, co właśnie się dzieje nie tylko w Polsce. To jest trend w tej chwili światowy. Powstają książki o tym we Francji. Bardzo dużo jest w tej chwili takich książek, no nie wiem, 3-4 to są hity w tej chwili na rynku francuskim, o tym właśnie, że dzieci, ludzi, którzy przeżyli wojnę, dochodzą do tych historii, przy czym te historie są bardzo różne. Moja jest akurat rzeczywiście niezwykła, bo babcia ratowała, ale były też historie, czytam teraz książkę, w której dziennikarz odszukuje swojego ojca, który był w gestapo, Francuz akurat, ale okazało się, że dziadek przystąpił sam właśnie do tego. Najlepszym przykładem tu jest Martin Polak, nieżyjący już, prawda? I jego opowieść o ojcu, który był nazistą, faszystą. Tak, to jest super odważne zmierzenie się z tym. Ja myślę, że my wszyscy się z tym musimy zmierzyć, dlatego że jesteśmy dziećmi pokolenia ciszy. Czyli nasi dziadkowie, którzy tą wojnę przeżyli, no siłą rzeczy o niej nie mówili, bo naprawdę chcieli zapomnieć. Ich dzieci nie śmiały dotykać tego tematu, żeby nie sprawiać, nie wzniecać tej traumy w swoich rodzicach. Ewentualnie słyszały jakieś szepty. Szepty. I dlatego ta moja historia jest złożona z szeptów. To zresztą pięknie profesor Rohsulima napisał w książce mojej na początku, że to jest historia złożona z szeptów, z podsłuchań, z półsłówek, z chrząknięć, nie wiem, min, rozmaitych rzeczy, no na pewno nie otwartego tekstu. Także to zdanie, które tata mi wypowiedział w pewnym momencie, babcia Irenka nie jest twoją prawdziwą babcią, jest nią Apolonia Machczyńska-Świątek, to było pierwsze pełne zdanie w wieku 10 lat, które usłyszałam. I potem musiałam już wyciągać pozostałe zdania. Mówimy o pracy nad tą książką. Przypomnę, Grażyna Plebanek jest dziś z nami w audycji Ludzie. Ludzie to jest ten cykl na Antenie Trójki, w którym mówimy o ważnych historiach. I ja myślę, że oczywiście historia babci jest w tym momencie najważniejsza, bo w jakimś sensie oddajesz ją, obraz jej, który ty widzisz i tutaj przedstawiasz czytelniczkom, czytelnikom, słuchaczkom, słuchaczom, ale to jest też opowieść o tobie, bo ja bym teraz chciał wrócić do determinacji Grażyny Plebanek w pracy nad tą książką i w mierzeniu się z tym tematem. Mówiłaś o poszukiwaniach, o docieraniu do dokumentów. Kiedy to się zaczęło? Ile to zajęło ci lat? I jakie były tych poszukiwań najtrudniejsze momenty? Ile lat? 40? 30? Myślę, że to jest historia, która ze mną idzie przez cały czas. Ja nie wiem, czy to nie jest jedna z historii, która ukształtowała w ogóle moje pisanie, czyli skłoniła mnie w ogóle do pisania, bo pisanie jest poszukiwaniem. To były bardzo trudne momenty, bo mam wiele teczek, które prowadziłam przez te wszystkie lata. Mam wiele notesów, w których pisałam sobie, co chciałabym o Poli wiedzieć, co bym chciała o niej napisać. I jest cała masa moich wycieczek w świat związanych właśnie z odszukiwaniem jej. Trudne momenty to były chwile, na przykład w domu kuzynki Marty Machczyńskiej, która powiedziała mi, że Pola była w ciąży. I to był rzeczywiście straszny moment, kiedy powiedziała mi, że w momencie rozstrzelania ona była w ciąży. Ja później się nie mogłam z tego długo otrząsnąć. Czyli że był jeszcze ktoś, kto wraz z nią zginął. Tak, tak, że było dziecko. Po prostu na 8 miesiąc to już są dzieci, które nawet jeżeli się rodzą przedwcześnie, to są dzieci, więc... To zwykle przeżywają, tak. To straszne wcześniej. Jest po prostu, tak. Nie byłam w stanie sobie tego uświadomić, że zginęły dwie osoby. I to mnie na długi czas wyhamowało, musiałam nabrać sił po tym. Oczywiście wrażenie zrobiły na mnie wszystkie doniesienia o śmierci, ale bardziej, ja przeżyłam żałobę po Poli, natomiast bardziej mnie wykończyło nerwowo właśnie te interpretacje, właśnie to używanie śmierci Poli, używanie jej nazwiska, imienia, a przede wszystkim nazwiska, imienia jej dziecka i jej ojca w historiach, które już są fikcyjne. To były strasznie trudne momenty i one mnie też wycofywały z tego procesu leczenia traumy, bo to tą traumę wzniecało i czułam się bezradna, czułam, że jest to niesłuszne, niedobre, że coś jest moralnie nie tak z tym, że używa się po prostu tej historii. I potem były te 2 lata pisania książki, właśnie poprzedzające jej wydanie. Robiłam to Bardzo intensywnie. Robiłam to tak, że nie odchodziłam praktycznie od tematu. Jeżeli już, to tylko po to, żeby jeździć jeszcze raz i coś sprawdzać. Na plebanki, do Kocka, do Łukowa, do Lublinu, we wszystkich miejscach, w których Pola była. A tak to siedziałam rzeczywiście zamknięta w pokoju moim i pisałam. Jeszcze była korespondencja z Browningiem. I to też było bardzo szarpiące nerwy, ale ja już nie ustawałam. To już nie był ten moment, kiedy wycofywałam się z tego tematu, żeby nabrać sił, tylko pchałam do końca i pomyślałam, że muszę wypisać to z siebie, te wszystkie nerwy, te wszystkie emocje. Ta książka jest pisana, teraz dopiero widzę, dość prostym językiem, zdania są krótkie, to nawet nie jest mój wybór para Hemingwayowski, to jest po prostu mój strumień świadomości, który się tam wznieca. Przy okazji też patrzyłam na wszystkie znaki, które się wokół pojawiały. Tam są takie śmieszne rzeczy, jak napis na moście, który mijałam jadąc z plebanek: kocham cię bardziej niż złoto. Ten napis śmieszny, sprayem napisany, on mi wszedł do narracji. Także ta powieść jest, nie wiem, powieść, jak to nazwać, biografia, tak? Taka biografia domyślna, jest pisana również z życia, które wtedy wchodziło do moich poszukiwań. No właśnie, dobrze, że do tego dotarliśmy w tym momencie. Biografia domyślna, ciekawa forma gatunku biograficznego, ponieważ wielu rzeczy nie możesz już ustalić. I wtedy twoja wyobraźnia zaczyna grać pierwsze skrzypce. Wyobrażam sobie, że wydaje mi się, że to mogło być tak. Często takie rzeczy nas irytują w twórczości literackiej, bo ktoś na przykład właśnie pisze, że wyobraża sobie w biografii, że dana osoba teraz idzie ulicą, pada śnieg i tak dalej. No ale w twoim przypadku to się w dużej mierze wydaje być usprawiedliwione, dlatego że naprawdę nie ma źródeł. Ty musisz sobie to wszystko jakoś ułożyć w głowie i w pewnych momentach no, puszczasz wodze fantazji. Ale mówię, kiedy to robię, aczkolwiek może to być irytujące, to ja jestem jednak z zawodu dziennikarką. Przepracowałam kilka lat, dobrych lat w agencji Reutera międzynarodowej i mam ustawione takie zawodowe umiejętności, żeby sprawdzać wszystkie informacje, a przede wszystkim, żeby podawać źródło. Żeby nie robić takiej historii, że podaję fakt, straszny fakt, obciążający fakt i nie wiadomo skąd to się wzięło, no bo to już zahacza o zniesławienie. Także ja się w tej książce bardzo trzymałam mówienia tego, gdzie mam dokument, gdzie mam źródło, z podaniem i autoryzowaniem tego wszystkiego według starych, dobrych zasad sztuki dziennikarskiej. A druga rzecz, która w tej książce idzie równoległym nurtem, to jest fikcja, bo ja jestem też powieściopisarką. I myślę, że ta fikcja pozwalała mi na zbliżenie się do rzeczywistości, do codzienności moich przodków, którą tę rzeczywistość wielokrotnie próbowałam sobie wyobrazić, ale no tak mam, że jako powieściopisarka widzę lepiej, kiedy naprawdę empatycznie wchodzę w to twórczo. I to pisanie właśnie scenami pozwoliło mi być bliżej Henryka, Krystyny, Emilii, Poli. Co więcej, śmiesznie powstawały te sceny, bo one w ogóle nie powstawały linearnie i w ogóle nie powstawały wtedy, kiedy chciałam, żeby powstały, czyli kiedy spacerowałam, nagle mi się pojawiała jakaś scena, w związku z tym natychmiast wyciągałam notes i ją zapisywałam. Potem się pojawiała zupełnie inna scena i ta książka sobie tak szukała drogi, że ja praktycznie musiałam się podporządkować temu procesowi. Nie chcę, żeby to pretensjonalnie zabrzmiało, ale mój warsztat powieściopisarski no musiał się niestety na bok zostać odłożony, podobnie jak zresztą reporterski. Tylko trzymałam się dziennikarskiego, ale pozwoliłam, żeby ta książka sobie znalazła swoją drogę. I ona rzeczywiście meandruje pomiędzy fikcją a właśnie dokumentami, prawdziwym researchem udokumentowanym. Także jest mieszanką, jest tam nawet dziennik Poli, który mi się pojawił w pewnym momencie jako głos postaci. W naszej rozmowie dwa razy padła nazwa plebanki. Ty jesteś Grażyną Plebanek na okładce książki, twoich książek. Czym są plebanki i jaka jest zależność między plebankami a plebanek? Podstawowa. Ja jestem Grażyną z Plebanek. To jest mój pseudonim literacki, który przybrałam sobie 25 lat temu, czyli wtedy, kiedy zaczęłam w ogóle pisać. Wydawało mi się oczywiste, że ja stamtąd jestem w jakiś sposób, a dlatego, że tata mnie tam zabierał od najwcześniejszych lat. Już wiedziałam wtedy o Poli. Już miałam 10-12 lat, kiedy zaczęliśmy tam bardzo regularnie jeździć. Plebanki o których mówię, niezbyt poprawnie jechać na plebanki, bo mówi się, podobnie jak nie mówi się już na Ukrainę, mówi się w Ukrainie. I do Ukrainy. I do Ukrainy. Teraz powinnam praktycznie mówić w plebankach. Ale jednak jest to język, który mną mówi i świadomie trochę używam tej formy, żeby ona jeszcze coś ze mnie wyciągnęła, bo czasami tak jest. Plebanki to była maleńka osada, kolonia, która leży pod Kockiem, która była częścią posiadłości mojego pradziadka, później mojej babci Apolonii. I tam znajdował się las, pola, to było wszystko rodzina miała jeszcze dom na obrzeżu Kocka przy ulicy Polnej 19. Na plebankach z kolei później zamieszkał już pradziadek, kiedy Pola miała dzieci i męża. Także w moich wspomnieniach to są lata wakacyjne. To jest właśnie jeżdżenie z moim tatą, z rodziną Świątków i później z moimi znajomymi. Czyli właściwie od samego początku przypisałaś sobie pole do siebie. Tak, no bo pola... Całe życie pisarskie razem idziecie, tak? Tak, zwłaszcza, że moje pierwsze opowiadanie, które w ogóle zostało opublikowane, w ogóle, które napisałam i które zostało opublikowane, to jest opowiadanie, którego... Inspiracją jest przeżycie z Kocka, z kościoła w Kocku. To jest takie opowiadanie bazujące na tym, że kiedyś jako nastolatka chciałam zobaczyć, jak wygląda ten kościół w środku. Otworzyłam drzwi i nie wiedziałam, że trwa msza. I w tym momencie wszyscy się odwrócili i wszyscy zaczęli na mnie patrzeć. I ja po prostu miałam poczucie takiego absolutnego wykluczenia, bo naprzeciwko mnie była grupa ludzi, którzy mi się przyglądali, a ja byłam nastolatką, która po prostu chciała tam zajrzeć. Na podstawie tego przeżycia napisałam opowiadanie i ono było pierwszym opublikowanym, więc siłą rzeczy pola i plebanki towarzyszyły mi od samego początku drogi pisarskiej. Mówiłaś o tym w naszej audycji dziś, że eksplorowałaś te wszystkie miejsca, które były związane z twoją babcią, albo odwrotnie, z którymi ona była związana. Mówiliśmy też o tym, że to aresztowanie, ta śmierć przyszły w wyniku donosu. Czy ty miałaś okazję, potrzebę, chęć, możliwość spotkania się z potomkami tych, którzy donosili? Chęć w pewnym momencie miałam, rzeczywiście, ale potem pomyślałam, że ja nie mam nic do powiedzenia tym ludziom. Oni już to, ich przodkowie już to zrobili, a moja przodkini zrobiła coś innego i nie sądzę, żeby ta rozmowa była... Tylko pytanie, czy ci ludzie wiedzą, co zrobili ich przodkowie, prawda? Pytanie, czy chcą to wiedzieć. Mhm. Pytanie, czy jest nie im to... tego? Czy jest im to potrzebne w ogóle? Wiesz, to już nie jest moja historia, to nie jest historia Poli. Taką postacią, którą chciałam rzeczywiście jakoś wytropić, był ten Niemiec, który dał świadectwo, nazywał się Burmeister. Chciałam dowiedzieć się, co się z nim dzieje, bo tak naprawdę Niemcy w tym wszystkim byli winni. To znaczy, no ci żandarmi właśnie ze 101 rezerwowego batalionu policji, to byli ludzie, którzy dotarli do takiego etapu potwornego odczłowieczenia, że chciałam tak naprawdę się spotkać ewentualnie z którymś z potomków tego Niemca. Ale myślę sobie, że to jest bardzo inwazyjny zabieg i mnie on nie jest do niczego potrzebny. Ja swoją żałobę odpracowałam, o Poli opowiedziałam. Co ci ludzie zrobią ze swoją historią, to jest naprawdę ich sprawa. Czy Pola jest taką osobą, która łączy różne odnogi twojej rodziny? Mówiłaś o tym, że odnalazłaś kuzynostwo mieszkające poza Polską. Zresztą ty też na co dzień mieszkasz w Brukseli, więc... Nie macie tu wśród nas na co dzień, no ale jesteś z Polską blisko związana też poprzez pisanie w języku polskim. Ale czy Pola jest kimś, kto scala te rozrzucone fragmenty waszej rodziny po świecie? Tak, Pola bardzo scala. To jest jakieś zjawisko, które mnie nie przestaje zachwycać, bo wyrosłam w rodzinie licznej, która później się bardzo zmniejszyła. Ludzie się nie dość, że poumierali, to jeszcze powyjeżdżali i praktycznie mało kto został. Natomiast w momencie, kiedy opublikowałam artykuł w 2007 w Wysokich Obcasach o Poli właśnie, nazywał się Poznaj Pole, nosił taki tytuł, odezwała się do mnie kuzynka, która mieszkała wówczas na co dzień w Kocku. Później się odezwała kuzynka z Warszawy. No i potem się okazało, że tych kuzynów, kuzynek jest cała masa w Kocku, w Warszawie, w Dąbrowie, na Śląsku. Potem w trakcie pisania książki okazało się, że są kuzyni w Johannesburgu, że jest kuzynka, kuzyni są w Londynie, że jest właśnie w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Jest po prostu masa nas i do nich wszystkich pisałam, oni do mnie z ogromną przyjemnością odpisywali, mówię ci, którzy są dalej na innych kontynentach. Bardzo mnie wspierali. Zresztą jeszcze przed wejściem tutaj do studia sprawdzałam SMS-a od kuzyna Johna z Johannesburga, który pisał good luck, żebyś się nie denerwowała bardzo, opowiadając tą historię, trzymamy tu kciuki i tak dalej. Więc wszyscy są bardzo zjednoczeni przez to, że tą historię sobie opowiadamy, bo ja od nich bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam, więc opowiadam ją i oczywiście cytuję tutaj wszystkich wspomnianych. Także to jest niezwykle jednoczące. No i mamy swoje rytuały plebankowe, które polegają na tym, że rodzina właśnie ta, która jest w Polsce, czy ta, która dotrze do Polski, spotykamy się zawsze pewnego letniego dnia, robimy sobie ognisko, siedzimy, gadamy, wspominamy, śmiejemy się i jesteśmy po prostu zjednoczeni. I jest też wiadomość najpiękniejsza. Otóż oprócz tego, że urodziło nam się dużo dzieci, to urodziła się również mała dziewczynka, nazywa się Pola. Czy masz takie wrażenie, poczucie, może już jakiś rodzaj pewności, że kiedy skończyłaś pracę nad tą książką i uporałaś się z rodzinną historią, bardzo trudną, bo w jakimś sensie też publiczną, to spadł ci kamień z serca? Wiesz, zrobiło mi się cieplej emocjonalnie przez to, że wiem, że mam tyle dobrych wokół osób, o których istnieniu nie wiedziałam, czyli kuzynów, kuzynek. Jest też mnóstwo ludzi, którzy mnie wspierali po drodze, o których zresztą piszę w książce, którym dziękuję. Tacy ludzie w drodze właśnie do pisania tej książki. Udało mi się też chyba zbliżyć, no fikcyjnie, ale jednak do moich przodków i przodkiń i z tego jestem bardzo zadowolona, bo wydaje mi się, że nawiązałam pomiędzy Krystyną, Emilią i Polą więź. One były takie rozproszone w mojej świadomości, ale po pierwsze nie mówiło się o nich w ogóle. W rodzinie się też o nich nie mówiło i mam nadzieję, że w tej chwili będzie się o nich mówić, będzie się jakoś domyślać, jakie one mogły być. Także to jest takie poczucie no, przepracowywania traumy. Wiesz, to co powiedziałeś, ja jestem rzeczywiście tym pokoleniem, które jakoś też musi tą traumę przepracować. Także rzeczywiście ciężar trochę mi spadł z serca, tak. I cieszę się z tych ciepłych uczuć, które do tej historii i dobrej energii, które do tej historii się wreszcie przyklejają. A jak na tę opowieść, już taką zebraną przez ciebie, zareagowało czwarte pokolenie, czyli twoi dwaj dorośli, już synowie, mieszkający, wychowywani poza Polską, czyli nie w środku tego piekiełka, by tak powiedzieć, wzajemnego obciążania się, kto był winny, a kto ratował, kto donosił, a kto pomagał i tak dalej. No właściwie ciągle w tym jesteśmy. Oni są ze mną w tym przez cały czas. W ogóle moja rodzina najbliższa, czyli dzieci, mąż. I my tą historię cały czas razem niesiemy, także nigdy nie kryłam tego. Nie jestem pokoleniem ciszy, jestem pokoleniem mówiącym. I wszystko to, co wiedziałam, zawsze im mówiłam. A podczas tego śledztwa właśnie tych ostatnich 2 lat, na takim już taka dogrywka jakby, byli ze mną jeszcze bardziej, cały czas mnie wspierali, cały czas omawialiśmy pewne rzeczy, oglądaliśmy zdjęcia, oglądaliśmy dokumenty. Mój młodszy syn, który jest twórcą, pomógł w sugestiach dotyczących okładki, starszy w kwestiach właśnie, jak o tym mówić, bo ja się bardzo denerwuję tym właśnie wizerunkiem publicznym i mnie to czasami to, znaczy boli mnie to po prostu i z dziećmi omawialiśmy w to, żeby oddzielić ten wizerunek publiczny od tego, co my chcemy powiedzieć, my jako rodzina, czyli jako wnuczka Poli i prawnuki Poli. A próbowałaś to jakoś konfrontować z tymi, którzy w jakimś sensie ten wizerunek stworzyli w przeszłości, czy nie? Wiesz, to jest, tak jak pytałeś mnie o te osoby, dzieci tych osób, które były zaangażowane w tą historię negatywnie. Ja nie czuję takiej potrzeby, bo widzę efekt tego wszystkiego. Byłam na tym przedstawieniu. Bardzo mnie zbulwersowało właśnie użycie prawdziwych imion i nazwisk w konfrontacji z czynami, na które nie ma dokumentów, niczego, nie ma żadnych dowodów. I nie mam potrzeby konfrontowania się z wizją fikcyjną czyjąś. Ja ją widzę. Rozumiem, że ona jest, akceptuję, że coś takiego powstało, być może ku chwale sztuki, ale ja nie mam potrzeby konfrontowania się z twórcami. To jeszcze pytanie osobiste związane z pisaniem tej książki. Czy pisanie jej z oddali, z domu w Brukseli, kiedy do Polski przyjeżdżasz regularnie, ale jednak nie mieszkasz tutaj codziennie, w jakimś sensie pomagało czy utrudniało to wszystko, to dochodzenie do prawdy, twojej prawdy, do twojej opowieści o babci, do złożenia jej w całość? Bardzo ułatwiało. Po pierwsze, wiesz, ja to pisałam w Brukseli, ale pisałam też w Kocku, pisałam w Łukowie, w Lublinie, w Warszawie. Te fragmenty powstawały w różnych miejscach. Tam są fragmenty moich zapisków, zresztą podróży. W pociągach, w samolotach, w autobusach, w samochodach. Tak, ale chodzi mi o to, Grażyna, że twoja codzienność jest w trochę innym miejscu. Tak. I to bardzo pomaga, dlatego że kiedy tu byłam, próbowałam się do tej książki w ogóle zabrać w 2007, wtedy, kiedy pisałam artykuł. Tylko artykuł się mógł ukazać. Na książkę nie dostałam, nie było zainteresowania wtedy u wydawcy. Natomiast ja już wtedy byłam gotowa, żeby to napisać. Myślę, że powstałaby wtedy inna książka, właśnie dużo bardziej zaangażowana, tak jak mówisz, w te spory tematy, w to, co się tutaj wokół niej dzieje. Natomiast mnie oddalenie, a zwłaszcza mieszkanie w Belgii, w Brukseli, dało zbawienny dystans. A polega to na tym, że Belgowie mają również ukrytą historię. Ich ukrytą historią jest historia Konga, relacji kongijsko-belgijskich. Obserwując ciszę, która ten temat otacza i zresztą aktywnie uczestnicząc w przerywaniu, czyli pisząc moją książkę Pani Furia, nabrałam, wiesz, może takiej wprawy lub odwagi w tym, że ciszę można złamać po prostu. Ale mają też taką ciszę związaną z II wojną światową. Stefan Hertmans, wielki pisarz belgijski, w audycji Wszystkie Książki Świata, można tego posłuchać w naszych podcastach, opowiadał mi o tych, którzy w czasie II wojny światowej szli na współpracę z Niemcami, a przy okazji także skazywali na zagładę Żydów. Tak, no to jest oczywiście ich historia i również przemilczana, no bo trudno jest o czymś takim mówić, wstyd jest o czymś takim mówić. Tak, więc te cisze, które tam, masz rację, te dwie cisze, które tam się wybrzmiewają, bo cisze są bardzo głośne, pozwoliły mi na zbliżenie się do mojej ciszy rodzinnej i dały mi tą odwagę. To oddalenie, ta brukselska, ten dystans właśnie pomiędzy Polską a Belgią bardzo dobrze mi zrobił i dał mi taką odwagę, dał mi klarowność myśli. Historia Poli jest też historią filmową, zgodzisz się? Na to wygląda, tak. Ona się zresztą, wczoraj rozmawialiśmy w większym gronie w wydawnictwie, dzieje na dwóch planach. Natomiast ta historia wojenna jest rzeczywiście nieprawdopodobna i tak, widzę te postaci, no ja je widzę literacko. A co byś powiedziała tym, którzy wciąż biorą udział w sporze? Dobrzy, źli Polacy. To są zwykle osoby, które nie mają prawa pamiętać II wojny światowej i naprawdę wydaje mi się trudnym do zaakceptowania fakt, że postawy ludzi w czasie II wojny światowej mogą oceniać ci, którzy tamtych czasów nie pamiętają. Może tak jest łatwiej, że nie trzeba było brać na siebie tej odpowiedzialności, za to łatwo się teraz ocenia. Myślę o różnych sytuacjach, nie tylko o kwestii donoszenia czy ratowania obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, ale kiedy myślisz o tym sporze, który się toczy wciąż 80 lat po zakończeniu wojny, jeszcze więcej po jej rozpoczęciu, nieco mniej po wybuchu powstania w getcie warszawskim i właściwie no, zamordowaniu większości, prawie wszystkich polskich Żydów. Co byś chciała, by ta książka dała tym, którzy wciąż w tym sporze uczestniczą? No, myślę, że Pola, a zwłaszcza jej ojciec, są poniekąd ofiarami takiego czarno-białego myślenia, takiego wrzucania ludzi w rolę. Ten był, ta była dobra, ten był zły. Ja tą książkę napisałam po to, żeby pokazać niuanse, po to, żeby pokazać, że dziś ocenianie postaw ludzi z wygodnej kanapy, z naszej rzeczywistości, w której nic się takiego nie dzieje, oprócz tego, że oczywiście za granicą toczy się wojna, ale to nie jest tak, że mamy tutaj oddziały, które nas próbują zniszczyć, to jest ogromne uproszczenie, to jest przekroczenie w ogóle, to jest zawłaszczanie pamięci i myślę, że jeżeli ktoś ma potrzebę nawiązywania do tych czasów, to powinien bardzo głęboko się w nich zanurzyć, zdobyć jak najwięcej świadectw udokumentowanych i powinien rzeczywiście dysponować bardzo solidną wiedzą, zanim się wypowie. Natomiast oczywiście takie myślenie czarno-białe No to jest myślenie, którym żyją politycy. Żyją z tego, że wrzucą ludziom czarno-biały obraz i ci ludzie po prostu dają się zmanipulować. To jest bardzo przykre, dlatego ja zawsze namawiam do tak zwanego niezależnego myślenia, do tego, żeby być dumnym z tego, że człowiek niezależnie wyciąga wnioski, a nie daje się manipulować. Przyglądając się temu, co się dzieje w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, właściwie w każdym państwie świata, myślę o tej demokratycznej części świata, od wielu dni, o ile nie tygodni, chodzi mi po głowie pytanie i szukam wszędzie odpowiedzi na to pytanie. Co się takiego stało, twoim zdaniem? Bo to też się odnosi do sprawy, o której przed chwilą mówiłaś, że dla bardzo wielu osób politycy stali się specjalistami od wszystkiego. Że współcześni politycy wiedzą, jak było wtedy w czasie wojny, że na tym też się znają. To jest niestety tak, że moim zdaniem skromnym, że politycy są postaciami medialnymi w tej chwili. Oni są, osiągają taki status celebrycko-influencerski. Mhm. I zresztą podtrzymują to bardzo. I to oznacza, że my, którzy już jesteśmy, funkcjonujemy w tej erze mediów. Ale to zwalniają nas z myślenia? Bardzo na to im pozwalamy. Myślę, że większość ludzi jest po prostu zagoniona, ma swoje życie, nie ma ochoty się zagłębiać w rozmaite tematy, na niektórych się naprawdę nie znają i mają ochotę, żeby ktoś im powiedział, jak jest. Politycy się przebijają z tym komunikatem. Są w garniturach, najczęściej to mężczyźni, z pozycji autorytetu wypowiadają się na rozmaite tematy. Więc my specjalnie, myślę, z lenistwa umysłowego pozwalamy sobą w ten sposób manipulować. To jest chyba ta diagnoza. Jest jeszcze tak, że świat rzeczywiście jest bardzo skomplikowany w tej chwili. Jesteśmy wszyscy przebodźcowani, bo to nie tyle może świat jest skomplikowany, zawsze był, ale jesteśmy przebodźcowani, mamy tyle informacji, że tak naprawdę mamy ochotę poszukać tego, który nam naprawdę powie, bo on wie. Tymczasem oni nie wiedzą, oni po prostu wiedzą, jak manipulować. Prezydentki to w Polsce jeszcze pewnie długo nie będziemy mieli, ale ty jesteś prezydentką Europejskiej Rady Pisarzy. Co to jest za funkcja? To jest funkcja bardzo ważna, że tak pochwalę funkcję. Na początku tylko uwaga, dlaczego prezydentka? Dlatego, że oczywiście mogłabym się nazwać prezeską, aczkolwiek ta nazwa jest trochę w Polsce dla mnie już nieprzyjemna. Natomiast prezydentka dlatego, że nie używa się tego feminatywu. Natomiast jeżeli się go będzie używać, to mam nadzieję, że śmiało dziewczyny będą chciały być prezydentkami czegokolwiek, również prezydentkami Polski. A ta funkcja to jest Europejska Rada Pisarzy, to jest taka wielka organizacja, taka czapa europejska nad innymi organizacjami narodowymi pisarzy, między innymi nad naszą Unią Literacką. Europejska Rada Pisarzy zrzesza 250 000 piszących, pisarek i pisarzy. 250 000 z krajów europejskich i my się zajmujemy tym, żeby poprawić warunki życia pisarzy właśnie w Europie. Tutaj oczywiście jest temat bardzo, bardzo szeroki, nie wiem ile mamy czasu, ale między innymi teraz kilka minut. Najgorętszym tematem jest oczywiście sprawa sztucznej inteligencji, czyli tego, że big techy wielkie, czyli ludzie, którzy w nich pracują, zawłaszczyli wszystkie nasze dzieła, nie pytając nas o zgodę. Korzystając oczywiście z tego, że jest luka w prawie, bo copyright, prawa autorskie jeszcze cały czas dotyczą innych przekaźników niż właśnie te elektroniczne. To jest jedna sprawa. Właśnie tym się zajmujemy. Tak naprawdę jesteśmy, lobbujemy, próbujemy przekonać, wygłaszamy rozmaite rzeczy. Spotykamy się z decydentami w Unii Europejskiej. A masz pałac, w którym rezydujesz? Mam nieduży pokoik w centrum, ale w samym centrum Brukseli, bardzo fajny. Tam, gdzie znajdują się również inne organizacje, które zajmują się prawami innych artystów z kolei, właśnie audiowizualnych czy teatralnych. I tam, no, nasza organizacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża i ma wyraźny głos. Ona również się zajmuje takimi sprawami jak patorynek książki, który również w Polsce niestety funkcjonuje, czyli ta nierówna proporcja w zarobkach pomiędzy pisarzami, wydawcami, dystrybutorami. I to nie możemy oczywiście działać na poziomie europejskim, bo wytyczne muszą pójść ze strony już narodowej, ale u nas pięknie działa w Polsce Unia Literacka. i mamy szansę współpracować z Ministerstwem Kultury, które bardzo pięknie się zajmuje prawami pisarzy i między innymi Unia Literacka wywalczyła większe pieniądze dla pisarzy z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. To jest ogromny sukces i o tym będę mówić zresztą w Europejskiej Radzie Pisarzy, dawać przykład, jak można to zrobić, żeby czyli inne kraje... Czyli to jest lepiej niż gdzieś indziej? Bywa, tak. Mhm. U nas jest też tak, żeby pochwalić polski rynek, że dostajemy pieniądze za spotkania autorskie i to jest jedno też ze źródeł tych zarobków dla pisarzy, które generalnie z samej książki są mizerne. Natomiast właśnie możemy zarabiać na spotkaniach autorskich, ale już we Francji nie. To już wchodzi jakby w kwestię promocji, czyli wydawca musi... A w niektórych krajach są biletowane spotkania, to wtedy pisarze mają z tego pieniądze? Tak, mają z tego pieniądze. No mówimy tu o rynkach już rozwiniętych i tak zwanych cywilizowanych, czyli na przykład Niemcy. Mhm. Oni mają znakomicie to wszystko, ale oni budują kulturę czytania od wielu, wielu lat. U nas czegoś takiego nie ma. U nas nie ma w ogóle polityki planowej czytelnictwa. Znaczy jest, ale ona nie działa. Czytelnictwo spada, dramatycznie spada. Chociaż mieliśmy o tym ostatnią rozmowę w Trójce z Robertem Piaskowskim, szefem Narodowego Centrum Kultury, które jest jednym z operatorów programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, że u nas i tak jest lepiej niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Ale może na koniec bym cię zapytał, jako prezydentkę i pisarkę, o to, co twoim zdaniem należy zrobić, żeby większa liczba mężczyzn w Polsce czytała. Bo w naszym kraju, w twojej i mojej ojczyźnie, no, zdecydowana większość osób czytających to są kobiety. Mężczyźni czytają nieco więcej niż lata temu, ale wciąż jest to duża dysproporcja, przepaść. Jak wytworzyć interesujący, intrygujący, mądry wzorzec czytającego mężczyzny, ojca, męża i tak dalej? Wiesz, to ty tak naprawdę mógłbyś mi powiedzieć, co zadziała, natomiast myślę sobie, że to byłoby kwestia trochę takiego przeformatowania modelu męskości, prawda? Bo model męskości jest w tej chwili jeszcze u nas bardzo tradycyjny, który się wiąże z tym, że... Trochę jest tak, że mężczyzna czytający to mięczak, twoim mięczak zdaniem? Mięczak albo intelektualista, nie daj Boże. No, jest masa stereotypu, która się z tym wiąże. To nie jest ten mięśniak, który ćwiczy bez przerwy i który strzela i chodzi w ubraniach dla wędkarzy. I właśnie jakby odwrócić ten model dyskretnie. No przede wszystkim tutaj wszystkie postaci, wiesz, mężczyźni są wzrokowcami. Gdyby pokazywać jak najczęściej w telewizji, wszędzie, zrobić kampanię społeczną znanych postaci, które czytają, które się wypowiadają na tle regałów z książkami, które odnoszą się do tych książek. No mnie wzruszyła na przykład książka Anne Hidalgo, merki Paryża, burmistrzyni Paryża, nie wiem jak to nazwać, która w swojej książce opisującej działalność polityczną na każdej praktycznie stronie powołuje się na jakąś książkę i to są rozmaite książki, to są kryminały, to są eseje literackie i tak dalej. I myślę sobie, Boże, no szukać ze świecą w ręku polityka, który by odważył się na coś takiego, bo oczywiście niektórzy czytają, ale dlaczego o tym nie mówią? I myślę sobie, że taka kampania społeczna, no niestety prosto w oczy, to jest pierwszy krok, żeby coś takiego zrobić, a no już bardziej zniuansowane działania, to już ty mi powiedz, co może zadziałać. To jest temat na długą dyskusję. Kończymy właśnie audycję, ale to prawda, że trzeba znaleźć pomysły na to, żeby przekonać mężczyzn, by czytali, bo potem ich dzieci też, patrząc na czytającego tatę, a nie tylko mamę, czy panią bibliotekarkę w szkole, mogą nieść te potrzeby czytania dalej. A teraz zachęcamy do lektury Poli, Ukrytego życia Apolonii Machczyńskiej-Świątek. To jest nowa książka Grażyny Plebanek i bardzo poruszająca, nie powiem, że intrygująca, bo to złe słowo, ale naprawdę drążająca się w mózg historia o babce Grażyny. Mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Pisarka, dziennikarka i prezydentka Grażyna Plebanek była gościnią Ludzi dziś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Nogaś, Krzysztof Sagan i Piotr Kamasierak. Polecamy się do usłyszenia.